रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगत धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च उल्लव उल्लव ललना धर पल्लव पानुत्कम नौ सबल्ली मालम हरे हल्ली शुकोल्लसितम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः यस्या प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायन स्मरन तस्य शस्त्र संयम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयं वीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमते दयां द्राक् आददानस्त्रणं दन्तैः इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदाम्भोज धूलिस्यां जन्म जन्मनि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। भक्त साम्र सिंधु स्थाई भाव लहरी इसमें स्वच्छारति ये 12वीं कार्य का जो है वो विशेष रूप से चल रही थी। जो स्वार्थारति है माने अपने आप को जो पुष्ट करे और संचारी भावों से अपने आप को पुष्ट करती हुई जो विराजमान हो उस रति को स्वार्थारति कहेंगे। जो अपने आप को पुष्ट न करे बल्कि अन्य किसी भाव को पुष्ट करने लगे उसको परार्थारति कहेंगे। जैसे हास्य वीर रौद्र भयानक करुण विभत्स इन किसी भाव को पुष्ट करे उसको कहेंगे परार्था रति। और जो रति अपने आप को ही पुष्ट करे उसको कहेंगे स्वार्था रति। तो यहां स्वार्था रति की बात चल रही है। मुख्य है 5 स्वार्था रति। शुद्ध फिर प्रिय या दास्य फिर सक्ष फिर वात्सल्य और फिर प्रियता। प्रियता माने मधुर रति। सीधे सीधे शब्दों में यदि कहें तो शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर ये 5 रति स्वार्थारति हैं। तो स्वार्थारति की बात चल रही है यहाँ पर। और स्वार्थारति में ये प्रसंग चल रहा है कि स्वार्थारति जो है इसमें जो शुद्ध रति है वो शुद्ध रति 3 प्रकार की। शुद्ध रति जो है वो भी 3 प्रकार की। पहली रति है सामान्य। सामान्य का तात्पर्य है कोई भाव नहीं है परंतु कृष्ण से सब प्रीति कर रहे हैं। जैसे कोई छोटी सी बालिका है वो भी कृष्ण को सामने न देख करके रो रही है या कृष्ण कहीं उसके आंखों के सामने से चले गए और उस समय वो भी हुंकार कर रही है 3 वर्ष की बालिका। तो उसमें अभी कोई विशेष भाव प्रकट नहीं हुआ है तो उसको हम कहेंगे सामान्य रति। अब उसमें कोई भी भाव हो सकता है। बाद में प्रियता का भाव भी आ सकता है बाद में सख्य का भाव भी आ सकता है दासीपने का भाव भी आ सकता है कोई भी भाव आ सकता है। अभी वो बालिका है पर कृष्ण से प्रीति है बस ये सामान्य रति हो गई। दूसरी जो है वो स्वच्छा रति। स्वच्छा रति उसे कहेंगे जहां पर चित्त बिल्कुल बिल्लौरी कांच की तरह से, एकदम स्फटिक मणि की तरह से बिल्कुल स्वच्छ है, और जैसे रंग के मखमल के ऊपर उसको रखा गया, उस पेपर वेट को सफेद बिल्कुल क्लियर जो पेपर वेट है उसको यदि लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखा गया तो वो लाल हो जाएगा, और नीले के ऊपर रखा जाए तो नीला हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोगों के चित्त, विशेष रूप से ज्ञानियों के चित्त, इतने निर्मल होते हैं कि वे किसी भी भाव को सहज ही ग्रहण कर सकते हैं। और उसमें एक प्रसंग आनुषंगिक रूप से कहीं आ गया था श्री रामकृष्ण परमहंस का, कि उन्होंने अनेक अनेक जो भाव हैं, उन अनेक अनेक भावों को अपने निर्मल चित्तता के कारण अनेक अनेक स्फूर्तियों को उन्होंने प्राप्त किया, और सभी तरह की जो स्फूर्तियां हैं उनको उन्होंने प्राप्त की, और बाद में फिर निर्गुण निराकार जो ब्रह्म हैं उनका आराधन करते हुए, विशेष रूप से भगवती की आराधना करते हुए वे विराजमान हुए थे। वो एक अलग से प्रसंग, परंतु एक दृष्टांत ये था। उस दृष्टांत में ये कह रहे हैं कि क्वचित प्रभु इति स्तुवन, कभी हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो ऐसा कहकर के भक्ति स्तुति करने लगता है। ये अनाचांत बुद्धि की बात है, माने किसी एक रस में डूबा हुआ नहीं है, एक रस का उसने आचमन नहीं किया है। आचांत कहते हैं एक रस में निष्णात नहीं है, परंतु चित्त एकदम निर्मल है, साधन करने से चित्त एकदम निर्मल हो गया है, और फिर कोई सा भाव भी वो ग्रहण कर रहा है। तो क्वचित प्रभु इति स्तुवन, आप मेरे प्रभु हैं, तो यहां पर दासी भाव आ गया, मैं आपका सेवक हूं। क्वचन मित्र मित्रम इति उद्धासन, कभी तू तो मेरा यार है, मित्र है, ऐसा कह करके हंस रहा है, ठाकुर के साथ में हंसी मजाक करने लग जाए। तो कभी तुम मेरे प्रभु हो, कभी तू तो मेरा दास है, मेरा मित्र है, ये कहकर के हंस रहे हैं। क्वचित तनय इत्यवन, हाय तुम तो मेरे पुत्र हो, कहीं तुम यमुना की ओर मत चले जाना, कालीदह की ओर मत चले जाना, गोवर्धन के शिखर के ऊपर मत चले जाना, मथुरा की ओर मत चले जाना, हाय वहां पर हाउ है वो तुम्हें पकड़ लेगा, ऐसा कहकर के क्वचित तनय इति अवन, अवन माने रक्षा करते हुए पीछे पीछे दौड़ता है कोई भक्त। और क्वचन कांत इत्युल्लसन, और तुम तो मेरे कांत हो, मैं तुम्हारी प्रिया हूं, ऐसा कहकर के उल्लसन, कभी उल्लास प्राप्त कर लेता है। क्वचित मनस भावयन परम एष आत्मा, कभी मन में विचार करता है, अरे ये तो परम आत्मा है, परमात्मा है, और मैं इनका अंश हूं। अत सातत्य गमने, आत्मा शब्द उसे कहते हैं जो सब वस्तुओं में निरंतर गमन करे। अत सातत्य गमने से बना है आत्मा शब्द, सातत्य गमन के अर्थ में। सातत्य गमन का मतलब है कि तीन ही अवस्थाएं हमारी होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो गमन करे और स्थित रहे उसका नाम है आत्मा। जागृत अवस्थाओं में स्थूल इंद्रियां काम कर रही हैं, परंतु आत्मा विराजमान है तो स्थूल इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर रही हैं। स्वप्न अवस्था में स्थूल इंद्रियां तो सो गई, परंतु स्थूल इंद्रियां मन में तादात्म्यपन्न हो गई, और मन अनेक रूप धारण करके सपने देख रहा है, वो हो गया, परंतु उस समय भी आत्मा है। आत्मा नहीं होती तो अपने आप का दर्शन नहीं करती, और कभी कभी तो स्वप्न में ऐसा भी है कि अपनी मृत्यु को खुद दर्शन करता है कि मैं मर गया, इसका सपना देख रहा है। फल तो बढ़िया है उसका, तो स्वप्न शास्त्र में उसका अच्छा फल, बल उम्र बढ़ती है उससे परंतु कभी कभी माने अपनी मृत्यु का स्वयं दर्शन करना, तो ये जो है वो, तो माने देखने वाला भी है और मरने वाला भी वही है, तो दोनों को कैसे दर्शन करेगा। तो वो मन जो है वो अनेक रूपों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है, और मन अनेक रूपों को धारण करके आत्मा से प्रकाशित होकर के मन वह विषयों को भोगता है। उस समय मन रूप इंद्रियां विषयों को भोगती हैं। योगे स्वप्न, सुषुप्ति की स्थिति में स्थूल शरीर भी प्राणापन्न हो गया, माने पंच प्राण जो है उन पंच प्राणों के अधीन होकर के स्थूल शरीर विराजमान है। मन भी पंच प्राण के अधीन हो गया, और मन ही नहीं बल्कि अहंकार जो है वो भी कार्य कोटि का अहंकार वो भी उस समय प्राणापन्न होकर के विराजमान हुआ। तो सुषुप्ति की स्थिति में प्राण तो है परंतु उन प्राणों में ही स्थूल सूक्ष्म और अहंकार कार्य कोटि का अहंकार वो भी तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान है। और उस समय जो स्वरूप कोटि का अहंकार है वो स्वरूप कोटि के अहंकार का कहीं ना कहीं स्मरण है, स्वरूप कोटि का अहंकार कहीं विराजमान है, और व्यक्ति उस समय ये अनुभव कर रहा है कि सुख महम, मैं आनंद रूप हूं, संसार की चिंताओं से मुक्त हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब वो जागा एक क्षण के लिए उसके हृदय में ये विचार आया कि सुख महम अपस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, कि मेरा एक अहंकार सो रहा था परंतु एक अहंकार जाग रहा था, और मेरा वो जो अहंकार है स्वरूप भूत जो अहंकार है वह सुख रूप है, तो मैं सुख का भी साक्षी हूं और मुझे दुख की भी प्राप्ति नहीं है, दुख के का भी मैं साक्षी हूं। तो वो जो आत्मा है वो आत्मा सुख की भी साक्षी है और दुख की भी साक्षी है, नहीं दुख के अभाव की भी साक्षी है, तो अभाव की भी साक्षी होती है और वह अपने स्वरूप की भी साक्षी होती है। इसका व्यक्ति जब उसके पास में कार्य कोटि का अहंकार या कार्य कोटि की बुद्धि आ जाती है, तो बुद्धि के आने पर वह एक क्षण के लिए अनुभव करता है कि मैं सुखरूप था, यदि सुखरूप नहीं होता तो उसका अनुभव नहीं होता। तो एक मैं सुखम अहम तो अहम था, परंतु यह अहम कार्य कोटि का अहम नहीं है, ये स्वरूप कोटि का अहम है। तो वो सुखम अहम मैं तो अहम दो प्रकार के हैं अहंकार, एक है जीवात्मा का अपना अहम और वो सच्चित आनंद है, तो मेरा जो स्वरूप भूत अहंकार है वो सच्चित आनंद रूप था, यदि वो नहीं होता तो जागने में उसकी अनुस्मृति नहीं होती, अनुस्मृति उसी की होगी जो कहीं विद्यमान था, विद्यमान नहीं है तो उसकी पुनः स्मृति नहीं होगी। तो अपने स्वरूप का कहीं बोध हुआ और अपने स्वरूप का बोध करके वो जो मेरा अपना स्वरूप है वह अपने सुख का भी साक्षी था और वह अपने सुख के साथ साथ जो अभाव था दुख का अभाव संसार का अभाव उस संसार के अभाव का भी साक्षी था। तो अभाव का भी साक्षी होता है और सुख का भी साक्षी होता है सुषुप्ति में, परंतु जैसे ही फिर बुद्धि आती है, बुद्धि आने के साथ साथ फिर अहंकार कोटि का जो सुख है कार्य कोटि का जो अहंकार है वो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और कार्य कोटि का अहंकार जैसे ही आया वैसे ही फिर अब ये जाना है इतने वे पर, ये शेड्यूल है यहाँ पर, ये जाना है, ये जाना है, आज का पूरा कार्यक्रम ये है, ये करना है, उसमें फिर आदमी उलझ गया, खत्म हुआ, वो सुख महम उसको वो उसने भुला दिया। तो क्वचित मनस भावयन परम एष आत्मा त्यसौ, कि मैं तो परम आत्मा हूं, तो अत सातत्य गमने, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों में भी जो गमन करता है और इससे अलग होकर के भी जो रह सकता है, तुरी अवस्था में भी जो रह सकता है, उसका नाम हुआ आत्मा। उस आत्मा को अनुभव करते हुए भी व्यक्ति विराजमान होता है। तो क्वचित मनस भावयन परम एष आत्मा, मैं तो परम आत्मा होकर के विराजमान हूं। इति असौ अभूत विविध सेवया, ऐसा वो जो भक्त है वो विविध सेवा से युक्त होकर के विविध वृत्ति वाला हो गया। विविध वृत्ति आर्यो द्विजः, वह आर्य द्विज, वह ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण, इस प्रकार पांचों प्रकार की जो भावनाएं हैं वो उसके मन में कभी कभी आ रही हैं। कभी विचार कर रहा है कि आप हे श्री कृष्ण आप मेरे प्रभु हो, कभी विचार कर रहा है आप मेरे मित्र हो, कभी आप मेरे पुत्र हो, कभी आप तो मेरे भर्ता हो, कभी मैं आत्मा हूं, आप मेरी परम आत्मा होकर के विराजमान हो। इस प्रकार अनाचांत बुद्धि हो करके, माने किसी एक रस में उसकी बुद्धि, आचांत माने स्नान की हुई डुबकी लगाए हुए नहीं है, ऐसी बुद्धि हो करके वो ब्राह्मण उस समय विराजमान है। तो इसको हम कहेंगे स्वच्छा रति, एक सामान्य रति हुई, एक हुई स्वच्छा। शुद्धा रति के तीन भेद चल रहे हैं, सामान्य, स्वच्छा, और तीसरी रति जो है वो तीसरी रति है शांति रति। शांति रति का तात्पर्य है श्री कृष्ण को परमेश्वर ब्रह्म करके मानना। हमारे ब्रज में चार रति ही हैं, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये चार रति भी हैं, परंतु यहाँ पर कभी कभी आगंतुक जो जन हैं उनमें पांचवी रति भी आ जाती है। माने श्री गर्गाचार्य जी के कोई जमाई वगैरह आ जाए कहीं काशी से या उज्जैन से, तो वे कृष्ण को परमात्मा करके माने। ब्रज के जो भक्तगण हैं, ब्रज के जो ब्राह्मण हैं, वो कृष्ण को परमात्मा करके नहीं मानते हैं, वे तो ये मानते हैं कि हमारे यजमान हैं नंद बाबा, हम उनके यहाँ के पुरोहित हैं और ये हमारे पुरोहित के लाला हैं, और पुरोहित के लाला को खूब खूब आशीर्वाद, भैया इनका वंश बढ़े, इनका घर बढ़े, तो हमको भी बढ़िया नित्य नई दक्षिणा प्राप्त होती रहेगी, हमको भी बढ़िया दक्षिणा नित्य नित्य नए भोजन, नए निमंत्रण हमारे भोजन के मिलते रहेंगे, नए माल खाने को हमको मिलेंगे, तो भी आशीर्वाद देते हैं। तो लौकिक रीति के अनुसार उनकी आराधना करते हैं। तो मानसे निर्विकल्पत्वम शम इत्यवधीयते, मन में निर्विकल्पता धारण कर लेना, माने जो उपाधि दिख रही है वह उपाधि केवल भ्रम है, तत्व रूप में ये आत्मा है, और इनका जो नाम रूप दिख रहा है वह ठीक है, वह कहीं इनकी माया के कारण इनका नाम रूप दिख रहा है। जब ये परतत्व हैं तो परतत्व होने पर ये निर्विकल्प होकर के विराजमान है, अर्थात इनके नाम रूप गुण ये नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ये धारणा है कि जो वस्तु सबकी परम कारण होगी अपनी कूटस्थ स्थिति में, उस वस्तु में कहीं गुण और रूप नहीं रह सकता है, गुण और रूप रहने पर वो सीमित हो जाएगी, इसलिए कूटस्थ स्थिति में, लय विक्षेप की अंतिम स्थिति में वस्तु एब्स्ट्रैक्ट होकर के ही रहेगी, रूप गुण से परे होकर के रहेगी, परंतु ऐसा मानना ज्ञानियों का है, भक्तों का मानना ऐसा नहीं है। भक्तगण ये कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण रूप गुण और एक मध्यम आकार के होते हुए भी वे विभू हैं, और उन्होंने अपनी विभुता को एक बार नहीं कई कई बार अपनी विभुता को दिखाया। दामोदर लीला में बड़ी से बड़ी डोरी कृष्ण की कमर को नहीं बांध सकी, दो बार जमाई लेने में, मुंह फाड़ने की लीला में, जमाई लेने की लीला में श्री कृष्ण के मुख के भीतर यशोदा मैया ने दो बार संपूर्ण ब्रह्मांड को, अपने आप को भी देखा, तो ब्रह्म रूप में वे साक्षात देख रहे हैं। रास में प्रत्येक गोपी ने अपने साथ श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा, वे ब्रह्म होकर के, विष्णु होकर के, विक्रीतम ब्रजवधूवे इदम च विष्णु हो, विष्णु होकर के सर्व व्यापक होकर के वे विराजमान हुए। ब्रह्मा ने सीमित यमुना पुलिन में श्री कृष्ण के विभू रूप को देखा, और जितने भी गोप बछड़ा बालक हैं उन सबों को चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में श्री ब्रह्मा ने दर्शन किया। तो श्री कृष्ण मध्यम आकार होते हुए भी विभू हैं, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि कूटस्थ स्थिति में जो पदार्थ है उसमें एक्शन और क्वालिटीज नहीं रह सकती है, वो विशेषण और क्रिया इन दोनों से मुक्त है। ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण में एक काल में विरुद्ध धर्माश्रयता होने पर वे कूटस्थ होने पर भी अपनी परम स्थिति में, कूटस्थ माने सबसे बाद में जो स्थिति बचे, कागज है उसके टुकड़े किए, फिर टुकड़े किए, फिर टुकड़े किए, अंत में जाकर के जो अणु रह गया उसके भी कहीं टुकड़े किए, एक कोई स्थिति ऐसी आएगी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो लय विक्षेप से रहित जो स्थिति है उसको कहते हैं कूटस्थ। जैसे जितने भी पदार्थ हैं उनको सामान्यतः मिट्टी के सारे पदार्थ, उनको हम क्या कहेंगे, मिट्टी का डेला, डेला। तो उपनिषद यही कहते हैं कि एक का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा, तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब संपूर्ण जगत का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। यह उपनिषद में कहा गया कि एक एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए, तो वो निर्गुण निराकार की स्थिति कह रहे हैं। तो मन से निर्विकल्पत्वम, मन में ऐसी निर्विकल्पता आ जाए, माने श्री कृष्ण ही अपने नाम रूप इनको प्रकाशित न करें और केवल सबके आश्रय रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हुए विराजमान हो जाए, उसका नाम शम है। मान से निर्विकल्पत्वम शम इत्यव धीयते। अब जैसे कहा गया कि विहाय विषयों मुख्यम निजानंद स्थितिर्यतः आत्मन कथ्यते सूत्र स्वभाव शम इत्यसौ, कि विहाय विषयों मुख्यम, विषयों की उन्मुखता का त्याग करके निजानंद स्थितिर्यतः अपने आनंद में जो स्थिति होना, सारे विषयों की उन्मुखता का त्याग करके अपने आनंद में स्थिति होना, जिस भाव से हो, यतः माने जिस भाव से स्व निज नंद में आनंद में स्थिति हो जाए, आत्मन कथ्य से सौ स्वभाव, व्यक्ति अपने निज के स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में स्थित हो जाए, सब ओर व्याप्त है परंतु उसमें लय और विक्षेप नहीं है, सतत व्याप्ति है हर एक वस्तु में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में व्याप्ति भी है परंतु उसमें लय और विक्षेप नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, अंत में बचेगा और विक्षेप नहीं है, माने उसमें जायते अस्थि वर्धते विपरणते अपक्षीयते, ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नहीं है, ऐसी जो स्थिति है वो शम कहलाती है। अब इन शम वालों की दुर्दशा क्या है, हरे कृष्ण उनकी जो स्थिति है वो क्या होगी, प्राय शम प्रधानम ममता गंध वर्जिता, ममता का छींटा भी नहीं है कृष्ण के साथ में, ममता का कोई छींटा नहीं, प्रेम का कोई स्पर्श नहीं है, बस तत्व तत्व का विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, परंतु मन के साथ में कृष्ण का कोई संबंध कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो ममता गंध वर्जित जो आत्मा रूप में सतत व्याप्ति के रूप में उनकी स्थिति का विचार करना, ब्रह्म की स्थिति का विचार करना, अपने भी सर्वत्र व्यापक होकर के मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, मेरा अपना स्वरूप आनंदमय है, परंतु ममता का कोई कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है, जो कृष्ण वो मैं हूं, बस चुटी हूं, तो उसमें कहीं ममता का कोई गंध नहीं है। परमात्मयता कृष्ण, ये शांत रति का ये विशेष गुण है कि कृष्ण को परमात्मा करके जो माना गया, परमात्मयता कृष्ण जाता शांति रतिर्मता, उसी का नाम शांत रति है। ममता गंध रहित होकर के लय विक्षेप रहित कृष्ण को मानना, ये शांत रति है। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि देवर्षि वीणिया गीते हरि लीला महोत्सवे सन कस्य तनुकंपो ब्रह्मानो भाविनोप्यभूत, कि देवर्षि नारद ने वीणा में जब हरि लीला का गायन किया, भगवान की लीला का लीला का गायन कर रहे हैं, इसका मतलब है सगुण स्वरूप का गायन कर रहे हैं नारद जी। तो नारद जी तो लीला का गायन कर रहे हैं, तो चारु विक्रीड़ा का गायन कर, लीला माने लीला तत्चारु विक्रीड़ा, उसका गायन कर रहे हैं। परंतु श्री सनका सनक ऋषि उनके हृदय में कंप हो रहा है, ब्रह्मानुभावनोप्यभूत, और ऐसा कंप हो रहा है जो ब्रह्मानुभव से भी बढ़ करके है। ब्रह्म का अनुभव करने वाला जो कंप है, ब्रह्म अनुभावना माने ब्रह्म सुख भी अनु माने छोटा हो गया, ऐसी भावना करने वाला जो सुख है वो उनको हो गया तिरस्कृत ब्रह्मानंद, ऐसे सुख का दर्शन हो रहा है। जैसे श्री राम जी का जनकपुर में दर्शन करके श्री जनक राजा कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपके ये दोनों शिष्य कौन हैं, इनका दर्शन करके ब्रह्मानंद में मुझे समाधि में जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे भी बढ़कर के कोई आनंद की प्राप्ति इनका दर्शन करके क्यों होती है। तो ब्रह्मानंद अतिशायनी दर्शन की का आनंद की प्राप्ति इन बालकों का दर्शन करके क्यों होती है, ये मुझे प्राकृत नहीं दिखते हैं, माया के बने हुए नहीं दिखते हैं। तो संकादिक श्री हरि लीला को उस समय चिन्मय करके मानते हैं, और ये ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म ने स्वस्वरूप में अपनी लीला को कहीं प्रकट किया है, परंतु अभी उनके हृदय में ममता गंध उत्पन्न नहीं हुई है। चाहेंगे कि ममता हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और वो ऐसा ही हुआ सनक संदन सनातन सनत कुमार, जिस समय वैकुंठ नाथ का दर्शन करने के लिए गए तृतीय स्कंद में, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप के पूर्व जन्म में जय विजय शाप के प्रसंग में, उस समय यही कह रहे हैं कि भक्त प्रवतम कि मारे हमको भक्ति जो है वो प्राप्त हो, आपका आनंद दर्शन करके हमको प्रीति की प्राप्ति हो, ये हमारे हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। तो कृष्ण की एक विशेषता है, आत्माराम गणाकर्षी होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि हरवल्लभ सेवया समन्ता अपवर्गानुभवम केलाव धीर्य घन सुंदर आत्मनोप्यभीष्टम परमं ब्रह्म दिदक्षते मनो में। के कोई वैष्णव कह रहा है, कोई ज्ञानी कह रहा है कि हरि वल्लभ सेवया, कृष्ण के किसी भक्त रसिक भक्त का सेवन करने पर, किसी रसिक भक्त का संग प्राप्त करने पर, हरि वल्लभ सेवया हरि का कोई वल्लभ है उसकी सेवा करने पर, समन्ता अपवर्गानुभवम केलाव धीर्यो, मैं पूर्णतः से अपवर्ग जो हैं उनके उनका भी अपवाद करके, अपवर्ग माने मोक्ष, माने अप माने न्यून कर दिया गया है, जहां पर सारे सुख उसका नाम अपवर्ग है। तो विषयों के जितने भी आकर्षण हैं उन सबों को जहां पर न्यून कर दिया गया है, तो अपवर्ग अनुभवम किलाव धीर्यो, तो अपवर्ग का जो अनुभव है उसको भी अवधीर्य माने तुच्छ करके, उसको भी न्यून मानते हुए वो ज्ञानी किसी रसिक की सेवा करते हुए, हरवल्लभ की सेवा करते हुए अपवर्ग सुख को भी त्याग करके घन सुंदर आत्मनोप्यभीष्टम परम घन सुंदर, जो मेघ के समान सुंदर श्री श्याम सुंदर है, उन घन सुंदरम आत्मनोप्यभीष्टम, और जो मेरे भी परम प्यारे हैं, उस ज्ञानी के भी आत्मा के भी परम प्यारे हो करके जो विराजमान हैं, ऐसे परमम ब्रह्म दिदक्षते मनो में, वो ज्ञानी कह रहा है कि ऐसे परम ब्रह्म का दर्शन करने के लिए मेरा मन अभिलषित हो रहा है, देखने की इच्छा वाला हो रहा है। दोबारा, वैष्णवों के संग की सेवा से अपवर्ग में जो अनुभव हो रहा था, माने जहां विषयों का से आसक्ति माने उपाधि से निवृत्ति होने पर आत्मस्वरूप का जो बोध रहा, उपाधि दूर होने पर जो आत्मस्वरूप बाकी रह गया, उस आत्मस्वरूप का अनुभव करने पर जो आत्मा के सच्चित आनंद रूप का उसको बोध हुआ, परंतु इस बोध को भी अवधीर्यो, ये बोध भी बहुत छोटा ओछा दिखने लगा, बहुत हल्का दिखने लगा। ऐसे उस अपवर्ग के अनुभव को भी अवधीर्यो, उसकी भी निंदा करके अवधीर्य, उसको भी त्याग करके घन सुंदर मात्मनः, जो मेघ के समान परम सुंदर स्वरूप होकर के विराजमान। अब घन तो इसलिए कहा गया कि हमारे पास में कोई दूसरी भाषा नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, जो देख रहे हैं उसी का वर्णन करेंगे, तो बादल के समान उसकी तुलना करते हुए। परंतु वो बादल जैसे ही नहीं है, कुछ अलग है, घनश्याम मात्र नहीं है। जहां कह दिया कमल नयन, तो कमल जो जगत में कमल दिखता है उस जैसे कमल ही नहीं है, वो कोई दूसरा हमारे पास में साधन नहीं है। इसलिए जेस्चर के रूप में, मिलते जुलते किसी वस्तु के रूप में, फिर उनको कमल नयन कह दिया गया, उनको घनश्याम कह दिया गया। ऐसे घन सुंदर मात्मनोप्यभीष्टम, अपने भी अभीष्ट उन घन सुंदर, अपने भी अभीष्ट, आत्मा के भी अभीष्ट उन घन सुंदर घनश्याम का, जो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है, दिदक्षते मनो में, अर्थात उनका जो रूप दिख रहा है वह प्राकृत रूप नहीं है, चिन्मय रूप है। उनका जो आकार मध्यम दिख रहा है वह मध्यम दिख रहा है, परंतु मध्यम रूप में भी वे ब्रह्म हैं और सर्व सबके आश्रय होकर के विराजमान हो सकते हैं। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में विश्व का दर्शन किया, या दामोदर लीला में उनकी विश्वरूपता का, या रासलीला में उनकी विश्वरूपता का, या ब्रह्म मोहन लीला में उनके ब्रह्म और नारायण स्वरूप का अनेक अनेक बार दर्शन किया, इस तरह से वे विराजमान है। तो वे ब्रह्म होकर के विराजमान है, ऐसी उनकी शोभा है। अग्र तो बक्षमाणे स्तु स्वादे प्रीत्यादि संश्रेय रते अस्या असंपर्कात इयम शुद्धेत भण्यते। अब आगे ये तीन प्रकार की जो रति वर्णन की, सामान्य रूप से किसी को प्रेरित करना, या जैसा संग आया वैसे भाव को धारण कर लेना, या श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा के रूप में कृष्ण की आराधना करना, ये तीनों जो प्रकार थे, इन तीनों को ही शुद्धा इसलिए कहा गया कि इनमें ममता की गंध नहीं है, ममता गंध वर्जित होने के कारण इनको शुद्ध कह दिया गया। तो अग्र तो वर्णन आदेश, आगे जिन चार प्रीतियों का वर्णन करेंगे, ममता वाली चार प्रीति माने दास्य सख्य बात्सल्य और मधुर, इनका जो वर्णन करेंगे, स्वादे प्रीति आदि संश्रेय, प्रीति माने दास इत्यादि में जो स्वाद है, उस स्वाद से रते अस्या असंपर्कात, इस ब्रह्म रूप में कृष्ण की आराधना करना, इस रति का संपर्क नहीं है, ममता गंध में जो स्वाद है उससे इस रति का क्यों संपर्क नहीं है, इसलिए इसको शुद्धा कह दिया गया। तो इसको शुद्धा जो नाम दिया, उस शुद्धा नाम का निरुक्त बताने का प्रयास किया जा रहा है। निरुक्त कहते हैं व्याकरण का भी व्याकरण, ग्रामर ऑफ ग्रामर, उसका नाम निरुक्त है। निरुक्त के विषय में कहा गया कि जहां शब्द के मूल अर्थ को कहीं प्रकट किया जाए उसका नाम निरुक्त है। तो ग्रामर में तो किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगकर के उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है, केवल ये प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु निरुक्त में किसी अर्थ की जड़ में जाकर के यह शब्द क्यों कहलाया, ये अर्थ प्रकट किया जाता है। तो निरुक्त को ग्रामर का भी ग्रामर, व्याकरण का भी व्याकरण निरुक्त को कहा गया है। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि आगे शुद्धा कहने का तात्पर्य है कि इसमें ममता की गंध पूरी नहीं है, ममता का कहीं स्पर्श नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध कह दिया गया। अथ भेदत्रयी हृदय रीते प्रीत्यादि गाहानुकूल तोत्पन्ना ममत्वेन सदाश्रता। तो आगे जिस प्रीति का संशय किया जाएगा उसका संसर्ग न होने के कारण, प्रीति का ममता का संसर्ग न होने के कारण ये शुद्धा कहलाई। अत्र भेदत्रयी हृदय, रते प्रीत्यादि ईर्यते। ये तीनों प्रकार के जो भेद बताए गए, सामान्य, शुद्धा, सामान्य स्वच्छा और शांति, ये तीन प्रकार के जो भेद बताए, ये रते प्रीत्यादि ईर्यते। अब इनमें यदि प्रीति इत्यादि आ जाए तो प्रीति इत्यादि से युक्त होकर के गाढ़ानुकूल तो उत्पन्ना, जब गाढ़ता की अनुकूलता उत्पन्न हो जाए तो ये ममत्व से युक्त हो जाएंगे। तो इनमें ममता जो है वो ममता इनमें है। अच्छा, ममता में भी कृपा करके ममता में भी ये तीन जो भाव हैं, ये अथ भेदत्रयी हृदय, इनमें दास, सख्य और वात्सल्य, ये तीन अधिकाधिक प्रीति को धारण करके विराजमान हुए। इनमें ममता और अधिक अधिक होकर के विराजमान है, इसलिए भेदत्रयी हृदय ये परम परम आकर्षक चित्त को छूने वाली हो गई। भेदत्रयी हृदय, ये भेदत्रयी परम हृदय होकर के विराजमान, हृदय माने मनोहर, मन को आकर्षित करने वाली, अट्रैक्टिव, तो हृदय माने हृदय को आकर्षित करने वाली, उसको हृदय कहेंगे। तो अथ भेदत्रयी, आगे जो तीन भेद वर्णन किए जाएंगे, दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये भेदत्रयी प्रीत्यादि ईर्यते, प्रीति, सख्य और वात्सल्य, ये तीन प्रकार की जो भेद हैं, इनमें गाढ़ानुकूलतोत्पन्ना, इनमें ममता और ज्यादा क्रमक्रम अधिक गाढ़ होती हुई चली जाती है, और ये ममता सदा सदा विराजमान होती है। कृष्ण भक्ति, इतना क्लियर है? माने कहने का मतलब ये है कि शांत रति में केवल एक भाव है, कृष्ण निष्ठा। दास रति में दो भाव हो गए, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा। फिर सक्षरति में एक भाव और जुड़ गया, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि। वात्सल्य रति में फिर एक और जुड़ गया, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि और लाल्यता पाल्यता ज्ञान। कृष्ण मेरा वार्ड है, मैं उसकी गार्जियन हूं, ये लाल्यता पाल्यता ज्ञान। और मधुर भक्ति में एक और जुड़ गया कि कृष्णार्थे अपने शरीर का भी त्याग, शरीर का भी समर्पण, सर्व समर्पण। तो जैसे पंचीकृत प्रक्रिया में आकाश में केवल एक गुण था शब्द, वायु में आते हुए वायु में दो गुण हो गए शब्द स्पर्श, वायु से जब उत्पन्न हुआ तेज तो उसमें तीन गुण हो गए शब्द स्पर्श और रूप, जब जल आया तेज से जल उत्पन्न हुआ तो उसमें एक गुण और मिल गया शब्द स्पर्श रूप रस। परंतु पृथ्वी में पांचों चीज आ गई, गंध भी आ गई, गंध भी जुड़ गई, तो पांचों गुण आ गए। ऐसे ही आगे आगे की जो भक्ति है, मधुर जो भक्ति है, वहां तक पहुंचते हुए सारे गुण जुड़ते हुए चले जाएंगे और ममता की अधिकता वहां होती हुई चली जाएगी। तो कृष्ण भक्तेषु इनमें गाढ़ानुकूलता और ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये दास भक्ति कहां रहेगी? कृष्ण भक्तेषु अनुग्राही, जो अनुग्राही हैं, जिनके ऊपर कृष्ण अनुग्रह कर रहे हैं, उनमें दास भक्ति हुई। कृष्ण जिनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, माने वे अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं और मालिक का अनुग्रह हमको मिले, ये भाव उनके हृदय में है, दासों के हृदय में। कृष्ण भक्तेषु अनुग्राही। सखी, सखा में हम कृष्ण के बराबर हैं, अनुग्राह्यता का भाव नहीं है, जो कृष्ण है वो हम हैं, परंतु हम कृष्ण की सेवा करते हैं, ये सखा में भाव हुआ। पूज्य में हम कृष्ण से बड़े हैं, कृष्ण हमें प्रणाम करेगा, हम उनसे बड़े हैं, परंतु हम कृष्ण का पालन करेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे, तो पूज्य। इनमें अनुक्रम से क्रम क्रम करके त्रिविधेश त्रयी प्रीति ही सक्षम वात्सल्य इत्यसौ, तीनों में जो प्रीति है ममता वो और अधिक बढ़ती हुई चली जाती है। और वो प्रीति माने दास्य, सक्षम माने सखाभाव, और वात्सल माने अपने आप को बड़ा मान करके कृष्ण के का पालन करने की भावना, ये बढ़ जाएगी। अत्र नेत्र उत्फुल्लत्व जिम्मड़ो घूर्णादय केवल आसंकुलाचेति द्विविधेति रतित्रयी। इन तीनों प्रकार की रति में आंखों का खिल जाना, नेत्र उत्फुल्लत्वम, जिम्हणम प्रीति देख करके कहीं भाव के कारण जम्हाई आना, जम्हाई भी आती है, जब ये तो एक नई नई सी बात, हाँ आती है जम्हाई भी आती है। और उद्घूर्णा जो है वो भी आ जाए, ये सारी चेष्टाएं इनमें उत्पन्न होती हैं। केवल आसंकुलाचेति द्विविधेयम् रतित्रयी, ये तीनों प्रकार की रति या तो कभी कभी अकेली होंगे और कभी संकुल होकर के भी, कभी दो रति कभी तीन रति भी एक व्यक्ति में आ सकती हैं। ये ममता गंध युक्त होकर के भी तीन रति भी कभी, क्योंकि एक बात कही गई कि श्री कृष्ण प्रेमेरे ही अद्भुत स्वभाव, गुरु सम लघु सवे करे दास्य भाव, तो सब में दास्य भाव कहीं उत्पन्न हो जाएगा, सेवा करने की भावना सब में, तो ये भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न सब में हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये तीनों जो रति हैं वो तीनों रति कभी कभी दासी के साथ साथ वात्सल्य भाव भी आ सकता है, कभी दासी के साथ साथ मित्र भाव भी आ सकता है, कभी मित्र के साथ साथ वात्सल्य भाव भी, बलदाऊ जी में वात्सल्य भाव भी है मित्र भाव भी है, तो संकुल रति हो जाएगी। कभी हैं बड़े पंत, बड़े होकर के भी छोटे से छोटी जो सेवा है, जैसे माँ बालक को स्नान कराने की छोटी से छोटी जो सेवा है, उसका शरीर का मार्जन करने की जो सेवा है, वो भी बड़े प्रेम के साथ में, बड़े स्नेह के साथ में करती है। तो ये जो सेवा है, सेवकों की जो कर्म है, वो कहीं माँ के कर्म में भी कहीं दिखते हैं। तो सभी प्रकार के कर्म, जैसे श्री महाप्रभु कहते हैं कि सनातन तुम्हारे शरीर में यदि खुजली का रोग हो गया है और तुम मेरा आलिंगन करते हो, तो सनातन उसे भी कह रहे हाय हाय मेरा चेप कहीं तुम्हें लग गया तो मैं कहां जाऊंगा, पहले ही मैं महापापी हूं, नीचे मरा पड़ा हूं, और अब यदि मैंने अपराध किया तो तुम्हें कहां जाऊंगा। बोले नहीं नहीं मुझे तुम्हारा आलिंगन करने में आनंद आता है, जैसे बालक के लार, बालक के मलमूत्र, बालक का मल, ये माँ कितनी भी सुंदर से सुंदर साड़ी पहन रही हो, बालक यदि उसके ऊपर थूक दे, लार कर दे, तो वो अपने अंचल से बालक को पहुंच देगी तुरंत, उसे चिंता नहीं रहती है कि मेरे कपड़े मैले होंगे। तो बालक के मलमूत्र को भी धारण करने में माँ को जैसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार तुम्हारा आलिंगन करने पर मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कभी शुद्ध भी आ सकती है कोई प्रीति, ये दास सके वात्सल्य शुद्ध भी हो सकते हैं, कभी ऐश्वर्य गंधी से युक्त होकर के संकुल भी हो सकते हैं, कभी दास में भी कहीं बड़ेपन का जो भाव है, गुरुपने का भाव वो आ जाता है, जैसे ब्रह्मा जी हैं दास और श्री बराह भगवान हिरण्यकश्यप से, हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं और ब्रह्मा घबरा रहे हैं और कह रहे हैं महाराज इसके साथ में क्या खेल कर रहे हो, आपको होश नहीं है कि अभी थोड़ी देर में संध्या का समय आ जाएगा और संध्या के समय इन मायावियों की माया और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसको संध्या आए उसके पहले मार दो, कहीं इसकी ताकत बढ़ नहीं जाए संध्या के समय। भगवान ब्रह्मा के इस भाव को देख करके रिझ गए कि वृद्ध सेवक की तरह से, जैसे घर का जो पुराना सेवक होता है उसका मालिक के प्रति वात्सल्य भाव हो जाता है और वो मालिक को भी डांटता है, बाबू ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं, चलो। तो अनेक अनेक बार ऐसा देखने में आया, अपनी आंखों से देखा हरगुलाल और ये जो है राम धाम का, राधा कृष्ण धाम का, जाड़े के दिनों में कंबल बांटते थे। अब धाम का जी कोई भी कंबल लेने के लिए आता था कोई ब्राह्मण, के बाबू हमको कंबल दे दो, जरूरत पड़ेगी। उस समय तो कंबल बहुत बड़ी चीज होती है, माने उस समय तो थोड़ी छोटी छोटी चीज, माने तो आते पूछते थे, संध्या करते हो? बोले हाँ। अच्छा, मध्यान्ह संध्या को उपस्थान बोलो, प्रातः संध्या को उपस्थान बोलो, आता है कि नहीं तुम पे, संध्या करते हो कि नहीं? वो नहीं मिलता है, और वो नहीं बोल पाए, वो नहीं तुमको भी देंगे, चलो याद करके आया करो, संध्या करके आया करो। तो उनके यहाँ पर एक सेवक था, वो कहता रुक जाओ पंडित जी, रुक जाओ, और उठा करके दे देता। सेठ जी हाँ तुम चुप रहो जी, सेठ जी को मना कर देता और नौकर दे देता, उठा करके गड्डी लगी हुई है उसमें से उठा करके दे देता। तो नौकर का इतना अधिकार है कि वो सेठ को भी धाप दे और उसकी भी बात का उल्लंघन करके भी विराजमान हो जाए। तो ये ब्रह्मा की भी यही स्थिति है कि ब्रह्मा है वृद्ध सेवक, परंतु वृद्ध सेवक में जैसे वात्सल्य का भाव आ गया, ऐसे ही श्री ब्रह्मा में श्री वराह भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव उदय हो गया, और वात्सल्य भाव से भगवान को भी डांटने लगे, बोले ये क्या खेल कर रहे हो, इसको जल्दी से मार डालो हिरण्याक्ष को, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। और भगवान कनखियों से देख रहे हैं, बोले इसके मन में मलाल नहीं रहे कि हाय मैं गलत समय में भिड़ गया, संध्या के समय भिड़ता तो मजा चखा देता शत्रु को, तो इसके मन का मलाल नहीं रहे इसलिए संध्या आ जाने दो। जब संध्या आ गई उसने पूरे अपने सारे घोड़े खोल लिए, तब श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये कहने का मतलब, तो यहां पर ये इसको ही कहते हैं संकुला। दास में भी वात्सल्य का भाव कहीं आ गया, ये संकुल रति उत्पन्न हो गई। अब केवला, तो मथुरा में द्वारका में जो भक्ति है वो है मिश्रा भक्ति। वहां ऐश्वर्य ज्ञान मथुरा द्वारका के प्रकरण में मिला हुआ है, परंतु ब्रज में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, ब्रज में केवला भक्ति विराजमान है। कृष्ण के साक्षात ऐश्वर्य को देख करके ब्रजवासी उसमें कारणांतर की योजना कर लेंगे, पूतना क्यों मरी जी, बोल कृष्ण ने नहीं मारी, वो तो बाबा ने पुण्य किया था, उस पुण्य के कारण पूतना मर गई। धर्म की जो जड़ है वो बहुत गहरी होती है, नंद बाबा को बड़ाई की जा रही है, नंद बाबा के दान को कारण मान लिया गया। तो कभी कारणांतर की योजना, कभी नारायण की महिमा मान लेंगे, अरे कन्हैया के मुख में और ये विष्णु का दर्शन कर रही हूं, मृद भक्षण लीला में कह रहे हैं, यशोदा जी कह रही हैं, हे नारायण आपकी महिमा अद्भुत है, हम तो जीव हैं आपकी माया से मोहित हैं, आपकी माया का क्या कहना, आपकी शक्ति का क्या कहना, आप तो मुकम करो ते बाचालम पद्म लंघयते ग्रम, मेरे दुग्धमुख बालक से पूतना को भी मरवा सकते हो। कन्हैया में कोई दम नहीं है, नारायण ने पूतना के को मारा, यशोदा ये मान रही कि नारायण किसी को भी निमित्त बना करके मार रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर कोई कारण ही नहीं है तब क्या करोगे, सबकी आंखों के सामने कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन धारण कर रहे हैं, अब क्या करोगे, वरुण देवता इंद्र देवता ब्रह्मा सबके सामने कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, आप ब्रह्म हो परमात्मा हो, अब उनको कैसे झुटाओगे, उनको तो झुटला नहीं सकते हो। वहां पर श्री ब्रजवासीगण ये मन में विचार करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, कहीं नारायण की हमारे पुत्र के माध्यम से ये नारायण की महिमा का ही गायन कर रहे हैं। और नारायण की महिमा ऐसी है कि वो कुछ भी किसी से भी करवा सकते हैं। नहीं तो मेरा बेटा तो थोड़ी सी भारी चीज को भी उठाने में कहता है भैया हाथ लगाना, इसको उठवाना। हाँ, माथे पर व्यवहारती क्वचित आगे तब पीठ को मान पाद कम, वजन को भी पीठ का को भी कहीं कठिनाई से धक्का देकर के ला करके रखता है। तो ये गर्गाचार्य जी जो कह गए उनकी जन्म पत्री का कोई ऐसा प्रभाव है कि कभी कभी अद्भुत अद्भुत कार्य करेंगे। तो कभी गर्गाचार्य जी को सारा श्रेय दिया जाएगा, कभी नारायण को श्रेय दिया जाएगा, कभी पुण्य प्रताप को श्रेय दिया जाएगा, कभी अपने आप का भ्रम मान लिया जाएगा कि ये तो मेरा भ्रम था, मुख में कुछ भी नहीं है, अभी जमाई नहीं थी तब मैंने न जाने मुंह में क्या क्या देखा कृष्ण के, और अब तो कुछ भी नहीं है तो मेरा भ्रम था। तो कारणांतर की योजना ब्रजवासी कहीं ना कहीं कर लेंगे, परंतु यहां पर तो ये केवला प्रीति हुई। परंतु द्वारका में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके कहीं प्रीति कम भी हो जाती है और दूसरी प्रीति हावी हो जाती है। जैसे जब कंस के कारागार से मुक्त करने के लिए देवकी बसदेव को श्री कृष्ण गए, रामकृष्ण गए, तो रामकृष्ण की हाथ जोड़ करके देवकी बसदेव स्तुति करने लगे और ये कहने लगे कि युवाम न सुताऊ, मैं आप साक्षात ईश्वर हो। कुरुक्षेत्र में सारे ऋषियों ने जरा सा कह दिया देवकी बसदेव से कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो उनके मुख से इतनी बुरी बात निकल गई, ये अश्लील बात निकल गई कि युवाम न सुताऊ, तुम हमारे बेटा नहीं हो। नंद बाबा कभी नहीं कह सकते ये बात कि तुम हमारे बेटा नहीं, परंतु बसदेव देवकी के मुख से ये बात निकल गई कि युवाम न सुताऊ, हमारे तुम बेटा नहीं हो। तो ये संकुला प्रीति है, वहां पर दास प्रीति और जो शांत प्रीति है उसने बासल प्रीति को दबा लिया। तो केवला कह रहे हैं रत्यंतरस्य गंधेन वर्जिता, जहां रत्यंतर है ही नहीं, कोई दूसरी रति नहीं है, उसके गंध से भी वर्जित। यदि कहीं ऐश्वर्य आ रहा है तो ऐश्वर्य के लिए दूसरी सारी संभावनाएं ढूंढ निकाली जाएंगी, परंतु कृष्ण ईश्वर है ये नहीं माना जाएगा, कृष्ण हमारा बेटा है, दूसरी संभावनाओं की कल्पना कर ली जाएगी। तो अन्य गंध से वर्जित जो है उसका नाम केवला है। ब्रजान गे रसालादव श्री दामादव वैश्य के, ब्रज में अनु कौन है, बोले श्री रसाल आदि, ये ब्रज में दास हैं, चित्रक पत्रक रसाल ये नंद भवन के दासों के नाम है, श्रीदामा ये सखा के नाम है, श्रीदामा आदि वैसे में, और गौरव ब्रजनाथ आदव, और गुरुजनों में श्री ब्रजनाथ नंद यशोदा ये होकर के विराजमान है। क्रमेण ही वो स्फुरत ऐसा ये क्रमशः ये भक्ति दास सख्य और बासल्य भक्ति प्रभावित हो रही है। अब संकुला कह रहे हैं कि एक दो भक्ति जहां मिली हुई हो, जैसे द्वयोत्राणाम वा संध्यपातस्तु संकुला, दो तीन भक्तियों का जहां कंपाउंड बन जाए उसका नाम संकुल है। तो दो तीन भक्तियों का जहां कॉम्प्लेक्स बन जाए, वहां पर संकुल हो जाए, उनको हम संकुल भक्ति कहेंगे। जैसे उद्धव मूल में है कृष्ण के दास, परंतु मित्रता की भावना भी कहीं आ रही है। भीम मूल में है कृष्ण से बड़े और बासल्य भाव, परंतु सच्च भाव धारण कर लेंगे, दास्य भाव धारण कर लेंगे। और ब्रज में मुखरादव श्री मुखरा ये हैं कृष्ण की गुरु, परंतु गुरु होने पर भी तो भीम में सक्ष होते हुए भी कहीं ईश्वर या दास्य भाव, उद्धव में दास होते हुए भी सक्ष भाव, उद्धव में दास होते हुए सक्ष भाव, भीम में सखा होते हुए भी दास या गुरु भाव, और मुखरा में गुरु होते हुए भी कभी सख्य भाव ये आ गया। तो नहीं, मुखरा जो है वो मुखरा भले प्रकार है, परंतु बासल भाव मुख्य प्रमुख नहीं है। बासल के साथ में सख्य भाव भी उसमें कहीं जुड़ गया है, बासल के साथ में सख्य भाव भी जुड़ गया है मुखरा। हाँ, केवला की बात चल रही है, परंतु मुखरा जो है उनमें कहीं दासी भाव भी है और मुखरा में कहीं गुरु भाव है, परंतु गुरु भाव दब करके सख्य भाव हो जाता है। मुख्य भाव दब करके सख्य भाव वहां विशेष रूप से आ जाता है। हाँ, वो ऐसे ऐसे ही कह सकते हैं, पौर्णमासी जी में गुरु भाव है, परंतु पौर्णमासी जी में कहीं दास भाव भी आ जाता है और कहीं मित्र भाव भी आ जाता है, और पौर्णमासी जी के हंसी करने लगते हैं। श्री कृष्ण बड़े बूढ़ों की भी कभी हंसी हो जाती है कहीं हंसी हो जाती है तो पौर्णमासी जी के साथ में भी कृष्ण हंसी कर देते हैं। तो यथाधिक्यम भवेद अत्र सत्येन व्यपदेशते। अब जिसमें जो भाव है वो भाव कहीं जिसकी प्रधानता होगी उस भाव को माना जाएगा, जिसमें जिस भाव की प्रधानता होगी वो भाव ही माना जाएगा। जैसे मुखरा में यदि गुरु भाव प्रधान है तो फिर गुरु भाव ही माना जाएगा, बात्सल्य भाव ही कहीं माना जाएगा, और भीम में सख्य भाव ही माना जाएगा, उद्धव में दास्य भाव ही प्रधान होने के कारण कहीं माना जाएगा। स्वस्मात् भवन्ति ये नूना तेनुग्राह्य हरिर्मता। अब अपने से जो कम हैं, अपने से जो छोटे हैं, स्वस्मात् भवन्ति ये न्यूना, कृष्ण की तुलना में जो न्यून है उनको कहा जाएगा अनुग्राही माने दास। आराध्य त्वात्मिका तेषां रति, और ये दास कृष्ण मेरे आराध्य हैं इस भाव की रति रखेंगे, आराध्यात्मिका उनकी रति होगी, इस रति का नाम प्रीति है। तो दास प्रीति का वर्णन कर रहे हैं, दास भक्ति का या प्रीति भक्ति का, दास प्रीति एक ही चीज है, दास कहें प्रीति कहें, तो प्रीति भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण से जो पद में नीचे हैं और ये कृष्ण को आराध्य रूप में मान रहे हैं, उनकी प्रीति प्रीति भक्ति कहलाएगी। तत्वासक्ति कृदन्यत्र प्रीति संहारिणी हसौ, तत्व आसक्तिकृत अन्यत्र प्रीति संहारिणी। श्री कृष्ण में तो इनकी परम प्रीति होगी और दूसरी जगह प्रीति समाप्त हो जाएगी, दूसरी जगह प्रीति को ये त्याग कर देंगे और कृष्ण में ही परम प्रीति करते हुए ये विराजमान होंगे। जैसे श्री कुलशेखर जी ये मुकुंद माला स्तोत्र में जो 14-12 आलबार हुए रामानुज भगवान के बहुत पहले, रामानुज भगवान से बहुत पहले, रामानुज भगवान तो जाकर के माने बहुत बाद में हुए, हाँ 12वीं शताब्दी में, और उनके बहुत पहले प्रथम शताब्दी से भी बहुत पहले श्री ये 12 आलबार जो है वो आलबार हुए, और इनमें मुकुंदमाला जो है वो मुकुंदमाला श्री कुलशेखर वे एक आलवार रहे, और इनने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं वंदना की भक्ति की। और श्री रामानुज भगवान ने जो अपना सिद्धांत स्थापित किया वो सिद्धांत मुख्यतः श्री आलवारों की भक्ति का आश्रय लेकर के ही उन्होंने अपने सिद्धांत को एक दार्शनिक पक्ष प्रदान किया। आलवारों ने तो भक्ति की रचनाएं की हैं, भावुकता की रचनाएं की हैं, परंतु उनमें जो दार्शनिक सिद्धांत थे उन दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना करना ये श्री रामानुज ने बहुत बाद में किया। तो मुकुंदमाला ये एक बहुत सुंदर ग्रंथ है श्री कुलशेखर का, और राजा कुलशेखर ने ये सुना कि रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण कर दिया है राक्षसों ने वो जो है ना नाक काटी, उस समय शूर्पणखा वो गई उसके पास में, किसके पास में, हाँ खरदूषण के पास में, तो खरदूषण ने राम के ऊपर आक्रमण कर दिया। बोले अकेले रामचंद्र जी वन में वनवासी में वे कैसे सेना के साथ में युद्ध करेंगे, तो अपने घोड़े को समुद्र में कुदा दिया था उन्होंने अपने घोड़े को कुदा दिया। तब किसी ने कहा नहीं नहीं वो तो मर गया पहले ही, खरदूषण तृष्णा ये सब मारे गए हैं, आप चिंता मत करो आ जाओ आ जाओ। तब किसी तरह से घोड़े को वापस लाए गए, तो इतने भाव में आविश रहे। इतना श्री कुलशेखर जी महाराज तो भी कह रहे हैं कि दिव्य वा भव्य वा ममास्तु वा ममास्तु वासो नरके पिवा नरांतक प्रकामम अवधीरित शारदार विंदौ चरणौते मरने पि चिंतयामि। कि दिव्य वा चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं भूमि वा अथवा पृथ्वी के ऊपर रहूं, अथवा ममास्तु वासो नरके वा मैं नरक में जाऊं, हे नरतांग नरकांतक नरकासुर का वध करने वाले भौमासुर का वध करने वाले हे श्री कृष्ण, प्रकामम पर्याप्त मात्रा में मैं यही ध्यान करता हूं कि मृत्यु के समय अवधीरित शारदार बिंदु आपके शरतकालीन अरविंद के समान चरण, आपके जो चरण हैं वे ते मरणे पि चिंतयामि, कहीं भी मैं मरूं वहां पर आपके चरणों का चिंतन आप करा देना। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके चरणों का चिंतन करूं, आप कृपा करके मुझे अपने चरणों का चिंतन करा देना। तो मैं कहीं भी रहूं, अब न तो कोई ये निश्चित कर सकता है कि मैं इसी स्थान पर मरूंगा, न कोई काल का निश्चय कर सकता है कि इस समय मरूंगा, सब लोग भीष्म पिता में तो है नहीं कि इच्छा मृत्यु हो, तो जाने किसकी कहां मृत्यु है। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कहां मरेंगे, इस बात की जरूर चिंता करनी चाहिए कि मरते समय ठाकुर जी का स्मरण हो जाए। इसके लिए तो प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, और जहां मरण होगा वहां पर होगा। अधिक अच्छी बात ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि धाम मिले भैया, रज मिले, तो प्रार्थना तो की जा सकती है, और अंत में धाम मिले, धाम की इतनी महिमा है इसे किसी न किसी प्रकार से धाम मिल जाए, इसकी भी प्रार्थना करनी ही चाहिए। तो अवधीरित शारद अरविंदौ, जिसने शरदकालीन अरविंद माने कमल इनको भी अवधीरित माने निंदित कर दिया है, ऐसे आपके चरणों, शरदकालीन कमल को भी निंदित करने वाले आपके दोनों जो चरण हैं उनको मरने पि चिंतयामि, मैं कहीं भी रहूं मृत्यु के समय आपका चिंतन मुझे, इन चरणों का चिंतन मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी आप कृपा करो। प्रयास तो अपनी तरफ से यही करना चाहिए कि भाई धाम की प्राप्ति हो, काल को तो हम अपने पास में नहीं खींच सकते हैं, परंतु धाम में तो यथासाध्य निष्ठा रखनी चाहिए, तो धाम में तो निष्ठा रखनी चाहिए, परंतु वो भी भाग्य के ऊपर है, जिन्हें जाने कौन को कहां कोई ले जाए। ऐसी स्थिति में मन जो है उसकी भगवत चरणारविंद में जरूर प्रीति होनी चाहिए, मन की प्रीति, मन का चिंतन ठाकुर में ही होना चाहिए। तो श्री मुकुंदमाला में कुलशेखर जी यही निरूपण कर रहे हैं। अब सक्ष प्रीति कह रहे कि ये सुतुल्या मुकुंदस्य ते सखाय सताम बता, जो श्री मुकुंद के बराबर के हैं उनको सखा कहा गया। ये तो तुल्य मुकुंदस्य, जो मुकुंद के बराबर के हैं ते सखाय सताम बता, संतों के मत में वे सखा कहलाएंगे, कृष्ण के समान जिनकी अवस्था है। साम्याद वैश्रम्भ रूपैषा, क्योंकि हम कृष्ण के बराबर के हैं ये विचार, मित्र हैं कृष्ण के बराबर के हैं ये विचार जहां पर है वहां पर विश्रम्भ होने के कारण ये जो रति है, विश्रम्भ माने भरोसा, श्री कृष्ण में अत्यंत अत्यंत भरोसा है, इस भरोसा होने के कारण ये रति सक्ष कहलाती है। तो जहां मुकुंद के हम बराबर के हैं ये विचार हो, और साम्य के कारण कृष्ण में अत्यंत विश्रम्भ माने विश्वास भी है कि हमारी बात का कृष्ण कभी बुरा नहीं मानेगा और हमारी किसी बात को अपराध के रूप में नहीं लेगा। मित्र में ये विश्वास होता है कि मेरी कोई बात का वह अपराध के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। जहां मित्र होते हैं वहां हंसी में कैसी भी बात मित्र मित्र से कह सकता है और मित्र की बात को अपराध के रूप में कभी नहीं लिया जाता है। तो ये इसका नाम है विश्रम। विश्रम माने अपराध करने पर भी उस अपराध को नहीं ग्रहण किया जाए, ऐसा जहां पर विश्वास है उसका नाम सक्षरति होकर के विराजमान, उसको सक्षरति कहेंगे। अब इसमें परहास प्रहास आदि कारणीय कारणियम और अयंत्रणा, यहां पर बिना यंत्रणा बिना संकोच के परहास प्रहास ये सब किए जाते हैं। परहास और प्रहास माने कभी हंसी कभी कृष्ण को छोटा दिखाने का प्रयास, ये भी जहां पर अयंत्रणा किसी संकोच के बिना मित्र से खुल करके जहां बात की जाए ये उसका स्वरूप है। अब जैसे कह रहे हैं तो ये तुल्य मुकुंदस्य, जो मुकुंद के बराबर हैं ते सखाय वे सखा कहलाते हैं, ऐसा सताम मता जो रसशास्त्र के जानकार हैं ऐसा विद्वानों का मत है। साम्यात क्योंकि हम कृष्ण के बराबर के हैं ये विचार करने के कारण विश्रम्भ वहां कृष्ण के ऊपर अत्यंत अत्यंत विश्वास होता है और विश्वास होने पर कि मेरी किसी बात को कृष्ण अपराध रूप में ग्रहण नहीं करेगा। एषाम रति ही सक्ष विभुच्यते, इनकी जो रति है उसका नाम ही सक्ष रति यहां पर कहा गया, उसको सक्ष कहा जाएगा। जैसे माम पुष्पतारण्य दिदक्षयागतम निमेश विश्लेष विदीर्ण मानसा ते संस्पृशंत पुलकांचिताश्रुतो दूराद अहम पूर्व के आद्य रे मेरे। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण आए, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन में कृष्ण वर्णन आए, भागवत का तो श्लोक नहीं है पर भागवत के ही श्लोक का भाव है कि श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते देखते कभी दूर निकल गए। उस समय सारे सखा कन्हैया कहाँ गया कन्हैया कहाँ गया व्याकुल हो गए, देखा दूर कृष्ण है तो उनको छूने के लिए दौड़े, कृष्ण का वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं तो सबने दौड़ लगाई और दौड़ में अहमहमिका में मैं पहले ये विचार करते हुए अहमहमिका में श्री कृष्ण को छू रहे हैं। तो माम पुष्पता अरण्य दिदक्षया गतम, जब मैं पुष्पित वृंदावन की शोभा दर्शन करने के लिए दूर निकल गया था उस समय निमेश विश्लेष विदीर्ण मानसा, एक निमेश मात्र के लिए भी मेरे विश्लेष को प्राप्त करके जिनका हृदय फट गया था, विदीर्ण मानसा जिनका हृदय फट गया था ते संस्पृशंतः वे मुझे छूने के लिए दौड़े और मुझे छू रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मैंने पहले छुआ कन्हैया को, तो ते संस्पृशंतः पुलकांचताश्रियो और इन सब को मेरा स्पर्श करके सखाओं को रोमांच हो रहा है और दूर से दौड़ करके आ रहे हैं और अहम पूर्वम मैं पहले इस भाव में अद्य रे मेरे सब मेरा आलिंगन कर रहे हैं, एक साथ मुझे छू करके मेरा आलिंगन करते हुए विराजमान है। तो यहाँ पर कृष्ण चौक जाएगा ये चिंता नहीं है, कृष्ण को बस छू रहे हैं तो छू रहे हैं। ये यहाँ पर किसी भी बात को मैं कृष्ण ये मेरा अपराध होगा ये अपराध की भावना नहीं है, अपनी चेष्टाओं में कृष्ण कभी भी इनकी चेष्टाओं को अपराध के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि श्री दाम दोर बिलसतेन कृतोस काम दामोदर त्वमिह दर्प धोरा दरिद्र, सद्यस्तया तदप कथनमेव कृत्वा देव्यैहृये त्रयमदाय जलांजलि नाम। श्री रामा उनने कई बार कुश्ती में कृष्ण का धै नीचे डाल करके कृष्ण की छाती पे बैठ करके कृष्ण को गला पकड़ करके हाथ पकड़ करके बोल चित हुआ के नहीं हारा के नहीं ऐसे कह रहे। श्री कृष्ण भाई अरे छोड़ छोड़ ऐसा कह रहे हैं और जब छोड़ दिया तब खड़े हुए बोले हाँ आ जा। कृष्ण फिर से आंख दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं श्री राम कह रहे हैं कि श्री राम दूर बिलसतेन कृतोस काम दामोदर त्वम इह दर्प धोरा दरिद्र। बोले अरे दामोदर तू बड़ा अभिमान रखता था कि मैं सब सखाओं में सबसे ज्यादा बलवान हूं परंतु इस श्री रामा ने तुझे एक बार नहीं कई कई बार पटकनी दी है और तुझे दर्प धोरा दरिद्र दर्प के भार से दरिद्र कर दिया है तुझे अभिमान के भार से दरिद्र बना दिया है। तो हे दामोदर दामोदर दो बिलस तेनो मुझे श्री राम की दो हमारे भुजा उनके बिलास से कृतोस कामम मैंने पर्याप्त मात्रा में हे दामोदर तुम्हें दर्प धोरा दरिद्र दर्प के भार से दरिद्र कर दिया माने तुमको तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दिया एक बार नहीं कई बार पंत तुम्हारी बेशर्मी देख करके मुझे लगता है कैसा बेशर्म है देखो ये कन्हैया कि सद्यस्तया तदपि कथनमेव कृत्वा फिर भी ये मेरे सामने कथन कर रहा है मैं बड़ा ये अपनी बड़ाई डींग हाक रहा है। सो सद्यस्तया तदपि कथनमेव कृत्वा मालूम पड़ता है कि तूने देव्यै ह्रे त्रयम् अदाय जलांजलि नाम देवी ह्री माने लज्जा देवी को तीन अंजलि तो कहीं प्रदान नहीं करनी है मालूम पड़ता है तूने लज्जा देवी का तर्पण कर दिया है। लज्जा देवी तेरे पास में छू छू करके भी अभी कभी सामने नहीं आएंगी तो जैसे जो प्रेत हो गया है प्रकर्षेण इतः प्रकृष्ट रूप से जो चला गया है और जो लौट करके नहीं आएगा कभी ऐसा जो प्रेत हो गया है उस प्रेत को जैसे तीन अंजलि प्रदान की जाती हैं ऐसे ही मालूम होता है कि लज्जा अब तेरे पास में कभी लौट के नहीं आएगी तूने लज्जा को पूरी तरह से तलांजलि दे दी है जलांजलि दे दी है। तो तूने देव्यै ह्रिये त्रयम् अदाय जलांजलि नाम देवी लज्जा को तूने तीन जल की अंजलि समर्पित कर दी है माने तर्पण कर दिया है देवी का माने लज्जा का पूरी तरह से त्याग करके तू विराजमान हो गया है। दोबारा श्री राम दूर बिलस तेनो मुझ श्री रामा ने अपनी भुजाओं के बिलास से कृतोसी काम काम माने पर्याप्त मात्रा में अरे कृष्ण अरे दामोदर तुम यह दर्प धोरा दरिद्र तेरे पास में जितना भी दर्प था उस दर्प की संपत्ति से तुझे मैंने दरिद्र कर दिया है तुझे मैंने अनेक अनेक बार दर्प की संपत्ति से दर्प के राज्य से भ्रष्ट कर दिया है। सद्यस्तया तदप कथन में विकृत्वा परंतु तू फिर भी निरंतर निरंतर कथन अभिमान ही कर रहा है देव्यै ह्रिये त्रयमदाय जलांजलि नाम तूने लज्जा देवी को मानो तीन अंजलि ही प्रदान कर दी है। और अंत में कह रहे हैं बात चले यहां पर गुरुवो ये हरेश अस्य ते पूज्या इति विश्रुता अनुग्रहमयी तेषां रतिर् बात्सल्य मुच्यते। गुरु कौन को कहेंगे हरे अस्य ते पूज्या जो इन हरि के भी पूजनीय होकर के विराजमान हैं उनको कहेंगे गुरु जो श्री कृष्ण के भी पूजनीय होकर के विराजमान हैं उनको कहेंगे हम गुरु। तो गुरु वो ये गुरु वे हैं ये अस्य हरे पूज्या जो इन हरि के भी पूजनीय पूज्य रूप में विश्रुता, शास्त्र में जिनको पूज्य रूप में कहा गया है, अनुग्रह मई तेषाम, ये 13 लगा दीजिए ठाकुर जी पधारे, अनुग्रह मई तेषाम रतिर वात्सल्य मुच्यते, उनकी जो अनुग्रहमयी रति है उस अनुग्रहमयी रति को, माने गुरु जब छोटों के ऊपर प्रहार में के ऊपर कृपा करते हैं तो उनकी जो अनुग्रहमयी रति है उस अनुग्रहमयी रति को वात्सल्य रति कहते हैं। इदम लालन भव्य आशी ही चुबक स्पर्शन अधिकृत। अब इसकी चेष्टा क्या होंगी, तो वात्सल्य रति का दृष्टांत हुआ कृष्ण के ऊपर अनुग्रह करना, ये तो हुआ इसका स्वरूप लक्षण। इस स्वरूप लक्षण का कारण क्या है कि हरि के पूज्य हैं इसलिए वे अनुग्रह कर रहे हैं, तो हरि के पूज्य रूप में विश्रुत होने के कारण जो अनुग्रह कर रहे हैं और उनकी जो रति है वो वात्सल्य रति कहलाती है। अब इसके क्रियाएं क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं, अनुभव क्या हैं, उनको निरूपण कर रहे हैं कि इदम लालन, इनमें श्री कृष्ण का लाड़ लड़ाना, कृष्ण को आलिंगन करना, कृष्ण को अपनी गोदी में बैठाना, कृष्ण के माथे के ऊपर हाथ फेरना, पीठ के ऊपर हाथ फेरना, कपोल जो है उनको छूना, कपोल का चुम्बन करना, ये लालन, कृष्ण का लालन पालन करना। फिर भव्य आशी, भव्य आशीर्वाद प्रदान करना, और चुंबक स्पर्श, कृष्ण की ठोड़ी को छूना, ये चुंबक को छू करके अपना प्रेम प्रकट करना। ये ब्रज की निकुंज में भी सखी गणों की ये विशेषता है कि ये प्रियालाल को भी आशीर्वाद देती है, और है किसी की हिम्मत कि श्री प्रियालाल को आशीर्वाद दे। देत असि सुभागिन याही रल रेलो, कि ऐसे ही आप क्रीड़ा करते रहो, ये सखीगण श्री प्रिया जी को आशीर्वाद देती हैं, लाल जी को आशीर्वाद देती हैं, तो ये सखीगण भी आशीर्वाद दे देती हैं कहीं, तो ये रस की अद्भुतता है। तो इदम लालन भव्य आशी ही, और किशोरी जी को आशीर्वाद, रानी से और चिर जी और प्रिया जी तुम्हारो जो सुहाग है वो चिर जी भी हो, आशीर्वाद का आशीष का जो पद है वो प्रदान करती। तो लालन भव्य आशी चुबक स्पर्श नाधिकत, चुबक स्पर्श इत्यादि यहाँ पर हो, जैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं, अग्रासयन निरभिसंधि विरोध भाज कंसस्य किंसर गरई गरितोप्युदग्रई गास्तत्र रक्षित मसव गहने मधुर में बाल प्रयाति अविरतम बत किम करोमी। हाय अग्रासियन निरभिसंधे विरोध भाव, कभी श्री यशोदा जो है वो यशोदा ने ये सुना कि कंस ने हमारी गायों का हरण करने के लिए अपने किसी दूत को भेजा है गायों को चुराने के लिए, और ये सुनते ही श्री कृष्ण उस समय दौड़ पड़े, और यशोदा मना करें करें उसके पहले ही कृष्ण दौड़ गए। अब यशोदा व्याकुल हो रही है, ये वात्सल्य भाव को दिखा रहे हैं, वात्सल्य रति को दिखा रहे हैं। अग्रासीयन निरभिसंध विरोध भाजा, कि जो कंस निरभिसंधि माने जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसके विरोध को रोका नहीं जा सकता है, ऐसे निरभिसंधि विरोध भाजा, जिसकी वस्तु को जिसके आदेश को कहीं रोका नहीं जा सकता है, निरभिसंधि जिसका विरोध है माने जिसके विरोध को रोका नहीं जा सकता है, ऐसे कंसस्य किन्नरगणई, कंस के किन्नरगण, यहां पर किंकरगण यहां पर आए हैं, कंसस्य किंकरगणई गिरतोप्युदग्रई, वे कैसे हैं पहाड़ से भी ऊंचे कंस के किंकर यहां गायों को हरण करने के लिए आ गए हैं, और उन्होंने अग्रासी और उन्होंने आज गायों को पकड़ लिया है और हरण करके ले जा रहे हैं। उस समय गा तत्र रक्षतुम, कन्हैया अपनी गायों की रक्षा करने के लिए असव गहने मेरा बेटा गहन वन में चला गया है मृदुर में। हाँ कहाँ तुम्हें पहाड़ सरी के असुर और कहाँ मेरा बेटा परम कोमल और गहन वन में चला गया। बालह प्रयाति, हाय मेरा बेटा जा रहा है अविरतम बत किम करोमी, अविरतम रोकने पर भी रुक नहीं रहा है, विरत नहीं हो रहा है, हाय मैं क्या करूं। ऐसे यशोदा विचार करेंगे। दोबारा सुन लो, अग्रासी माने हरण कर लिया है। यह नरम संधि विरोध भाजा, जिनके विरोध को कहीं रोका नहीं जा सकता है, जिनका विरोध अनअवॉइडेबल होकर के विराजमान है, जिसको चेक नहीं किया जा सकता है, अनचेकेबल जिनका विरोध है, तो नरम संधि विरोध भाजा, जिसका कोई उपाय नहीं है, रेमेडी नहीं है, ऐसा जो विरोध विरोध है, ऐसे विरोध को करने वाला कंसस्य किंकर गणई, कंस के जो किंकर हैं उन्होंने आज अग्रासी हमारी गायों को पकड़ लिया है। वे कंस के किंकर कैसे हैं? गिरतोप्युदग्रई, पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचे और बलवान हैं, ऐसे भारी भारी वे कंस के किंकर आ गए हैं। गास तत्र रक्षे तुम, अपनी गायों की रक्षा करने के लिए असौ गहने मृदुर में, मेरा ये बेटा है वह गहन वन में प्रविष्ट कर गया है। बाल प्रयाति, हाय मेरा बेटा उन असुरों से लड़ने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा है। अविरतम, मेरे रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, बत किम करूंगी, हाय अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे व्याकुल हो रही है। तो यहां पर श्री कृष्ण के जो पूज्य जन हैं, उनकी जो रति है, वो वात्सल्य रति यहां पर प्रकट हो रही है। अथवा सुत मंगुल विस्नुतस्तनी चुबकाग्रे दत्ती दयार्दधि समलालयत आलयात पुरः स्थित भाजम ब्रजराज गेहिनी। अथवा कह रहे हैं कि सुतम अंगुल भी स्नुतस्तनी चुपकाग्रे दधती, कि श्री यशोदा जिनकी कंचुकी बात्सल्य के रस से, दूध के दूध से, पुत्र के बात्सल्य में जिनकी कंचुकी भीग गई है, ऐसे अपने पुत्र को सुतम अंगुल भी दधती, अपने पुत्र की थोड़ी को पकड़ करके प्यार कर रही हैं, लाड़ कर रही हैं। सुतम अपने पुत्र को अंगुली भी दधती, उंगलियों से पकड़ करके दयार्दधि, अपूर्व करुणा से युक्त होकर के विराजमान हैं, और सम लालयत आलयात पुरस्थित भाजम, श्री कृष्ण जो हैं उनका, वे घर के आगे ही सम लालयत लालन करती हुई विराजमान हो रही है। कहाँ? बोले इतना भी संतोष नहीं है कि बेटा घर में आ जाए तब घर के भीतर उसको लाल करूंगी। गाय चरा करके कृष्ण आए हैं, उस समय श्री यशोदा घर के बाहर दरवाजे पर निकल गई और उनकी कंचुकी बात्सल्य में, बात्सल्य के प्रभाव से दूध से भीग रही है, और उन्होंने सड़क के ऊपर ही, रास्ते में ही पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और पुत्र का चुंबक पकड़ करके उसका लाल करती हुई विराजमान होती हैं। तो समलालयत आलयात परस्थिति भाजम, अभी घर के भीतर आया नहीं है, आलय के बाहर ही विराजमान है, तब भी श्री ब्रजराज गेहिनी, ब्रजराज गेहिनी अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के पुत्र का लालन करती हुई विराजमान हो रही है। बोलो लाडली लाल की जय। ये वात्सल्य भाव जो है वो वात्सल्य भाव को प्रकट किया। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय